إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, khutba za mwezi uliopita ilizungumzia masala ya tauhid, nikaelezea maana ya shahada mbili: shahadati an la ilaha illa Allah wa shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Pia nikaelezea arkan la ilaha illa Allah, nguzo za la ilaha illa Allah, na masharti ya la ilaha illa Allah, na vichanguzi vya la ilaha illa Allah. Leo nitazungumzia sala moja la aqida. Katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni kwamba al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Imani ni kusema na kufanya amali njema na kuitakidi moyoni. Ndugu zangu Waislamu, swala hili la aqida au maana ya aqida ni yale masala ambayo kila Muislamu anawajibika kuyaitakidi moyoni mwake, itikadi ambayo haina shaka wala wasiwasi wowote. Hii ndio maana ya aqida kwa kifupi. Kwa hiyo katika misingi ya al-sunnati wal jamaa ya aqida ni kwamba al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha neema nyingi, neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake ni nyingi wala hazidhibitiwi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lakini katika bora ya neema hizo na kubwa ya neema hizo ni neema hii ya imani. Neema ya imani ndiyo neema kubwa kuliko neema zote anazotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anapomneemesha mtu kwa neema ya imani, basi amemneemesha kwa neema kubwa kuliko neema zote. هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى كتك آيه أن إلذيها نعمة وهي إيمان anapo mdeemesha Allah kiumbe chake kwa neema hii ya imani basi amemneemesha neema kubwa fadhla min Allah wa neema. Ndugu zangu Waislamu, kwa neema hii ya imani ndipo mtu anapopata ladha ya ulimwengu na akhira. Kwa neema hii ya imani ndipo mtu anapopata utulivu wa moyo wake. Kwa neema hii ya imani ndipo mtu anapopata furaha ya ulimwenguni na ya akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man ya'mal min as-salihat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu anayefanya amali njema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea neema hii ya imani, Allah anasema mwenye kufanya amali njema awe mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min na hali yeye ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri ulimwenguni, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na watu hao tutawapa huko akhira malipo yao mazuri zaidi ya walivyokuwa wakifanya. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akielezea neema hii ya iman pamoja na al-amalu salih, mwenye kufanya amali njema awe ni mwanamume au mwanamke na hali yeye ni mu'min, Allah anasema tutampa maisha mazuri. Ash-Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul i'lamu anna al-imana shartun li sihhati al-a'mali wa qabulha, jueni kwamba imani ndiyo sharti ya kusihi amali na kukubaliwa kwa amali. Amali zote, ibada zote hazikubaliwi isipokuwa kwa sharti hii ya imani, wala hazisihi kamwe isipokuwa kwa sharti hii ya imani. Pia anasema Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bal la tusamma a'malan saliha illa bil iman, bali amal haziiti kwamba ni amali njema isipokuwa kwa hii imani. Imani ndio inayofanya amali iitwe kuwa ni amali njema, lakini bila imani amali anayoifanya mtu haiti kwamba ni njema mpaka awe ni muumini. Anaendelea Ash-Sheikh As-Sa'di rahimahullah yaqul faman jamaa baina al-imani wal 'amali as-salih yaqulu ta'ala falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mtu anayekusanya baina ya imani na amali njema Allah anasema tutampa maisha mazuri. Ash-Sheikh As-Sa'di rahimahullah yaqul wadhalika bitumaninati qalbihi wa sukuni nafsihi wa adami lintifat lima yushawishu alayhi qalba wa yu'tihi Allahu rizqan tayyiban halala min haythu la yahtasib. Ash-Sheikh As-Sa'di rahimahullah akifasiri aya hii kwamba Allah aliposema mtu huyu tutampa maisha mazuri, anasema Sheikh As-Sa'di atakuwa na moyo mtulivu, nafsi yake imetulizana, na hana tashwishi yoyote katika moyo wake, na Allah atamruzuku riziki ya halali nzuri kwa njia asiyoijua. Thumma yaqul wa qawluhu ta'ala walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, tutawalipa hao zaidi, yani uzuri wa zaidi walivyofanya. Malipo gani? Yaqul al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah, min asnafi al-ladhat mimma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Thumma yaqul wa yu'tihi Allahu ad-dunya hasana wal akhirata hasana. Hawa watu ambao wanafanya amali njema na huku ni waumini, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwalipa malipo mazuri zaidi ya amali walizokuwa wakizifanya. Watakwenda kupata starehe za milele, mimma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar, starehe ambazo hakuna jicho lilizoziona wala hakuna sikio lilizosikia wala hakuna halikupita starehe hizo katika moyo wa mtu yeyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala atawapa watu hao duniani hasana wema na kule akhira wema. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-iman wal 'amalu salih. Ndugu zangu wa Islam, nini iman? Nini iman? Al-iman 'inda ahli sunna i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil arkan يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إيمان وأهل السنة اعتقاد بالجنان نكوي تكيد ميون نكو تأمك قولين نكو فنع عمل جيمة وبيونه. الإيمان يزيد بطاعة الرحمن إيمان إنزيد وقمتي الله وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ na imani inapungua kwa kumtii shaytani. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. kwa hiyo imani ni lazima ikusanyike, yakusanyike mambo haya matatu: i'tiqadun biljanan, kuitakidi moyoni, wa nutqun billisan, na kutamka kwa ulimi, wa amalu bil arkan, na kufanya amali njema kwa viungo. Lazima mambo haya matatu yakusanyike. Ikiwa moja litakosekana katika haya mambo matatu, bado mtu hajakuwa muumini. Moja katika haya likikosekana, mtu bado hajakuwa ni muumini. Kwa mfano, ikiwa mtu anaitakidi kwamba imani ni nafsi ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, al-iman i'tiqadun bil janan peke yake, ni kuitakidi peke yake moyoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kitu, kuamini janna, kuamini na moyoni peke yake, huyu bado hajakuwa muislamu. Na hii ni kwa sababu Iblis alayhi la'natullah alijua na kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na pepo na moto. Iblisi akaitakidi yote hayo moyoni mwake, lakini hakusema kwa ulimi wala hakufanya amali njema kwa viungo vyake, aliitakidi moyoni tu. Na ndipo akasema fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis akiitakidi hayo, aliapa kwa utukufu wa Allah, akasema naapa kwa utukufu wako nitawapoteza wote hao wanadamu isipokuwa waja wako waliotakaswa. Hii ni kwamba Iblis anajua na kuitakidi upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, anajua rububiyyat Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakutamka kwa ulimi wake wala hakufanya amali njema, akabaki kwamba kafiri. Iblis ni akfarul kafirin. Pia mtu anaitakidi kwamba imani ni kusema, imani ni kutamka kwa ulimi peke yake bila itikadi ya moyoni na bila vitendo, yani amali njema za viungo, pia huyu bado hajakuwa Muislamu. Mtu akiitakidi kwamba imani ni kusema peke yake, inatosha kusema kwa ulimi bila itikadi ya moyoni na bila amali njema zinazofanywa na viungo, huyu bado hajakuwa Muislamu. Na hii ni kwa sababu wanafiki walikuwa wakisema shahadati an la ilaha illa Allah wa shahadati anna Muhammadar Rasulullah, wanafiki walikuwa wakisema hivyo, lakini walibakia katika unafiki wao na walibakia katika ukafiri wao, kwa sababu moyoni hakuna kitu, moyoni mwao ilikuwa hakuna imani wala moyoni mwao, na ndio muhimu kwa wanafiki, ilikuwa waitakidi moyoni mwao, kwa sababu walikuwa wanasali, walikuwa wanafunga, walikuwa wanafanya amali kwa viungo vyao, lakini walikuwa wanasema peke yake bila itikadi za moyoni, wakabaki kwamba ni makafiri. Bali wanafiki watakwenda kuadhibiwa zaidi ya makafiri. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira, wanafiki wako katika daraja ya chini ya moto, wala hutawapata wenye kuwanusuru wanafiki. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni lazima yakusanyike mambo haya matatu: kuitakidi moyoni na kusema kwa ulimi na kufanya amali njema kwa viungo. Hii ndiyo imani ya kweli inda ahli sunnati wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, na hapa ndipo panapotokea makosa ya watu wengi. Makosa ya watu wengi, Waislamu wengi wanapoamrishwa mambo mema au wanapokatazwa mambo maovu, wanasema muhimu ni nia ya moyoni. Muhimu ni nia ya moyoni, yani sio muhimu kufanya mambo ya wajibati wala sio muhimu kuacha muharramati, muhimu ni nia ya moyoni. Bali wengine ukiwaambia kwamba kwa nini unanyoa ndevu, wewe Muislamu kwa nini unanyoa ndevu, wewe Muislamu kwa nini unavuta sigara, anakwambia attaqwa hahuna, anakwambia attaqwa hahuna, takwa iko hapa. Wanaitumia vibaya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anakwambia attaqwa hahuna, laysa attaqwa hadha alkadhib, sema alkadhibu hahuna, la takul attaqwa hahuna. Kwa sababu iman inasadikishwa na amali, amali ya mtu ndiyo inayosadikisha imani yake. Alhasan al-Basri min kibari tabi'in yaqul laysa al-iman bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman sio kwa kujipamba tu na kudai, wala sio kwa kutamani. Imani ni iliyotulizana katika moyo na amali njema ikaisadikisha imani hiyo. Hiyo ndio imani ya kweli, ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ni iliyotulizana katika moyo, amali njema ikaisadikisha imani hiyo. Sio wewe unanyoa ndevu halafu unasema attaqwa hahuna, aina al-amal, iko wapi amali inayosadikisha hiyo imani yako ulionayo? Huo ni urongo, bali maneno hayo ni batil. Waislamu, Waislamu wanatakiwa wawe na imani wal amalu salih, imani na kufanya amali njema, hizi ndizo zitakazomuokoa Muislamu. Wafakana Allah wa iyyakum bil iman wal amal salih. Alhamdulillahirabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu Islam katika itikadi hii sahihi ya ahli sunna kuna baadhi ya vikundi vimepotea kwa kuacha itikadi hii kuna baadhi ya vikundi kwa kuacha itikadi hii ya ahli sunna vikundi hivyo vimepotea moja katika vikundi hivyo ni ghulatul murji'a ghulatul murji'a na hawa ndio al-jahmiya hawa wanasema al-iman al-ma'rifa itikadi yao ni kwamba iman ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hawa ni ghulatul murji'a wanasema al-iman al-ma'rifa imani ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hiyo kwa imani yao kwa itikadi yao hiyo ni kwamba iblis ni muumini kwa itikadi yao hiyo ni kwamba iblis ni muumini kwa sababu iblis anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na anamjua Allah kwamba ndiye aliyeumba kila kitu kwa hiyo hii ni itikadi ya ukafiri kuitakidi kwamba imani al-ma'rifa ni kumjua Allah peke yake yani mtu afanye amali njema haitakidi yani hasemi kwa ulimi basi anaitakidi moyoni tu hii ni itikadi ya kikafiri katika vikundi vilivyopotea ni murji'atul fuqaha au fuqaha'ul murji'a fuqaha'ul murji'a hawa wanaitakidi kwamba imani ni kusema kwa ulimi na imani ni kuitakidi moyoni bila kufanya amali njema hawa fuqahaul murji'a wanasema imani ni kutamka kwa ulimi na kuitakidi moyoni lakini amali njema sio katika imani yani hakuna haja kusali hakuna haja kufunga ramadhani hakuna haja kuhiji hawa ni fuqahaul murji'a ni katika vikundi vilivyopotea nusus za Qur'an zinaelezea kwamba a'malu saliha ni katika imani amali njema ni katika imani bali Allah subhanahu wa ta'ala ameita sala ni imani Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameita sala ni imani akasema wama kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi laraufur rahim hakuwa Allah ni mwenye kuzipoteza sala zenu zile mlizokuwa mkizisali mkielekea baiti al-maqdis kabla ya kunasikiwa kibla kile ikawa al-masjid al-haram al-ka'ba kabla ya hapo waislamu walikuwa wakielekea al-baiti al-maqdis wakielekea kule sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kunasikh kibla kile ikawa ni al-Kaaba Allah anasema wama kana Allah liyudhi'a imanakum hakuwa Allah ni mwenye kuzipoteza bure zile sala zenu mlizoziswali pia zina thawabu Allah ameita sala imani pia Allah subhanahu wa ta'ala ameziita a'malul qulub ibada za nyoyo na akaziita a'malu aljawarih kwamba ni iman ni katika iman Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anfal yaqul innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameita ibada za moyoni kuwa ni imani ameita ibada zinazofanywa na viungo kuwa ni imani kwa hiyo wale wanaoitakidi ibada yani imani hiyo kwamba imani yani a'malu saliha si katika imani hii ni itikadi ya upotofu katika vikundi vilivyopotea kwa kuacha akida hii ya al-sunnati wal-jamaa lil-karamiyya. Hawa ni katika vikundi vya murji'a. Hawa wanasema imani ni kutamka tu kwa ulimi, imani ni kutamka peke yake kwa ulimi, haina haja kusali wala haina haja itikadi ya moyoni, ni kutamka peke yake kwa ulimi. Hii ndio imani, hii ni itikadi ya kikafiri na itikadi ya wapotofu hawa al-karamia, na ni katika al-murji'a. Kwa ndugu zangu wa Islam, lazima tuitakili itikadi ya al-sunnati wal-jamaa kwamba al-iman i'tiqadun bil-janan wa nutqun bil-lisan wa amalun bil-arkan yazidu bita'ati ar-rahman wa yanqusu bita'ati ash-shaytan. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi, Allah akiwarudi hawa murji'a, katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala ameikutanisha iman na amalu salih, kuonesha kwamba imani peke yake kuitakidi moyoni haitoshi, lazima amali njema. Allah akifanya raddi kwa hawa wapotofu, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahf anasema innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, wale walioamini wakafanya amali njema, pepo ya firdausi ndiyo makazi yao. Hakusema inna alladhina amanu kanat lahum jannatu alfirdausi nuzula, la, inna alladhina amanu wa amilu salihat. Katika suratu Maryam, inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda, wale walioamini wakafanya amali njema, Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyia mapenzi, atawapenda. Idhan al-iman wal-amalu salih, lazima iman na amali njema. Katika suratul Asr, Allah subhanahu wa ta'ala yakul wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, lazima al-iman wal-amalu salih. Kwa hiyo wale wanaojidai ni waislamu, waislamu wa Madina, ni waislamu wa muamo tu, hawana kusali, hawana kufunga, hawana lolote, ni waislamu tu wa Madina, wakome, wakome na itikadi hizo. Lazima iman, uislamu, lazima amalu salih, amali njema. Ndugu zangu waislamu, namalizia hutuba hii kwa kuwakumbusha kwamba hutuba zilizopita nilielezea bid'a za mwezi wa Rajab, na nikaelezea katika bid'a hizo ni tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab. Leo ni tarehe 22 kama sikosei ya mwezi wa Rajab. Tarehe 27 kuna watu wanafanya ibada kupitukia, wanafanya ibada za usiku na kufunga mchana wa tarehe 27 wakiitakidi kwamba ndiyo siku ambayo au ndiyo tarehe ambayo mtume alipelekwa mbinguni. Nilielezea jambo hili, sasa nawakumbusha, asije akatokea muislamu akafunga siku ile ya tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab ambayo ni katikati ya wiki ijayo, atakuwa hakufunga, amefanya madhambi ya bid'a. Badala ya kupata thawabu za saumu anapata madhambi ya kufanya bid'a. Hakuna saumu ya miiraji, ndugu zangu Waislamu, hakuna saumu ya miiraji wala hakuna saumu ya isra, hakuna kitu kama hicho. Hakuna aya iliyosema watu wafunge wala hakuna hadithi iliyosema siku hii watu wafunge. Lazima kuamini kwamba tukio la Isra na Mi'raj limetokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa roho yake na mwili wake. Mtume alipelekwa kutoka Masjid al-Haram mpaka al-Masjid al-Aqsa na kutoka al-Masjid al-Aqsa mpaka mbinguni. Lazima kila Muislamu aamini kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu. Lazima kuamini hivyo, ni lazima. Mtume alipelekwa kwa roho yake na mwili wake kwa usiku mmoja, lazima kuamini. Na mtu anayekataa basi ni kafiri kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala hii. Lakini tukio hili halijulikani limetokea mwezi gani, halijulikani lilitokea tarehe gani. Hivi ndivyo wanavyosema maulama, ndugu zangu wa Islam. Naam, al-Imam Zuhri yakul kana al-Isra qabla al-Hijrati bi sana, ilitokea Isra kabla ya kupewa utume kwa mwaka mmoja, lakini hakusema ni mwezi gani wala hakusema ni tarehe gani. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, hakuna saumu ya Mi'raj wala hakuna saumu ya Isra. Na kama ingekuwepo, Mtume sallallahu alayhi wasallam angetuhimiza, angesema katika hadithi, na masahaba wangefunga, na tabi'in wangefunga, na atba'u tabi'in wangefunga, na sisi tungefunga. Tuna siyamu za sunna nyingi zipo katika hadithi sahiha, tunazifunga walillahi alhamd, lakini hakuna katika hadithi sahihi siyamu al-Mi'raj wala siyamu al-Isra. Ndugu zangu wa Islam, nilinukuu maneno ya Al-Hafidh Ibn Hajar katika khutba ile, na wakumbusheni tena. Al-Hafidh Ibn Hajar naqala an Dihyat qawlahu yaqul inna min al-qussas man qala inna al-Isra fi layl inna al-Isra hadatha fi shahr Rajab wa hadha batil kadhib. Al-Hafidh Ibn Hajar Ash-Shafi'i, nyinyi mubtadi'a mnaojidai kwamba ni mashafi, Al-Hafidh Ibn Hajar min kibari ulamai Shafi'iyya anasema hivi kwamba hii ni batil. Halafu akasema wal haqqu alladhi yatma'innu ilayhi alqalb wa yansharihu ilayhi wa lahu as-sadr ma qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lam yunqal dalilun ma'lumun ala shahriha ولا عشرها ولا عينها بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة وليس فيها شيء يقطع به وليس فيها شيء يقطع به. منين الحافظ ابن حجر كتك الفتح قيو حيث لكان لموزياني انتومي لفليك ومبنغوني ni tarehe gani mtume alipelekwa mbinguni. Watu wasijiwekee saumu kwa rai zao. Ndugu zangu, mambo ya ibada ni mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wake ndiye aliyeweka, na ibada zote tayari zimewekwa. Watu wasijiwekee ibada kwa rai zao na fikra zao, kwamba kuna saumu ya Mi'raj, kuna zaka ya viwete, kuna zaka ya vipofu. Hakuna zaka ya vipofu. Naam, hakuna zaka ya vipofu wala sala ya kuzuia mvua. Mmesikia kuna sala ya kuzuia mvua? Hakuna. Kuna dua, naam, dua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mvua inyesheleze katika milima, katika majangwa, lakini hakuna sala ya kuzuia mvua wala hakuna saumu ya Mi'raj wala saumu ya Isra, ndugu zangu wa Islam. Kwa hiyo tujiepushe na mambo ya bid'a, tujiepushe na mambo ya bid'a. Hawa mubtadi'a wanaosema kuna saumu hiyo, walete ushahidi wa dalili sahihi. Walete, walete, na wala hawatapata milele, wala hawatapata hata wakifungua maraji mpaka wakawa vipofu, hawezi kupata dalili hiyo sahihi. Fanasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmai al-husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.